مونږ ته د حق سره زیره ورکون کې او يرون کې لګلې او یو امت داسي ندی تیر شوی چې پاغي کې څوک خبردارون کې نوی راغله.